سالف ما سه هزار خانه بالای سالف زیارت شانه استالف ما سه هزار خانه بالای استالف زیارت شانه استالف ما استالف جانه مهمان خانه افغانستانه استالف ما استالف جانه مهمان خانه افغانستانه میهن غم عشق تو امان می ندهد وان کیست که در راه تو جان می ندهد از بر تو صد هزار دل گشت خراب افغان وطنش را به جهان می ندهد استالف ما سه هزار خانه بالای استالف زیارت شانه استالف ما سه هزار خانه بالای استالف زیارت شانه استالف ما استالف جانه مهمان خانه افغانستانه با یاد وطن دلم تپیدن گیرد خونا باز دیدم چکیدن گیرد هر جا خبر وطن به گوشم آید بیچاره دلم ز خود رمیدن گیرد استالف ما سه هزار خانه بالای استالف زیارت شانه استالف ما سه هزار خانه بالای استالف زیارت شانه استالف ما استالف جانه مهمان خانه افغانستانه استالف ما استالف جانم میمان خانه افغانستانم خواهم که گردی ز هوای تو رسد باشد که بدید خاک راه تو رسد دل بال کشد و ز سینه پرواز کند، چون در نظرم خواجه صفای تو رسد. استالف ما 3000 خانه بالای استالف زیارت شانم، استالف ما 3000 خانه بالای استالف زیارت شانم، استالف ما استالف جانم مهمان خانه افغانستانم، استالف ما استالف جانم مهمان خانه افغانستانم، مهمان خانه افغانستانم، مهمان خانه افغانستانم.